relax, relax. I'm just joking, relax. थोड़ा थोड़ा शोर है दिल में, थोड़ा थोड़ा गुमसुम है, थोड़ी थोड़ी साफ है बातें, थोड़ी थोड़ी उलझन है। मुझ पे तेरे बिना जी सकूं।